NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een Zuid-Hollandse veehouder moet van toezichthouder NVWA binnen 2 weken als een dieren verkopen. Er was al diverse keren gewaarschuwd dat hij zijn schapen, runderen en varkens verwaarloost. Ook loopt er een strafrechtelijk onderzoek tegen hem. De veehouder heeft honderden dieren die hij gebruikt voor natuurbeheer en om te fokken. Eigenaren van volledig elektrische auto's hoeven ook volgend jaar geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Belastingvoordeel voor elektrische auto's blijft langer van kracht, zeggen bronnen rond het kabinet. Om dat mogelijk te maken verdwijnt de belastingkorting voor hybride auto's. Edo de Waard stopt na een carrière van meer dan 60 jaar als dirigent. De nu 82-jarige de Waard was jarenlang chef-dirigent van het Radio Philharmonisch Orkest. Hij zou komend weekend nog 2 concerten geven met het orkest, maar die heeft hij afgezegd en laat weten dat het niet meer gaat. De Ramadan is voorbij. Dat betekent dat veel islamitische Nederlanders elkaar vandaag begroeten met Eid Mubarak, oftewel gezegend feest. Het einde van het vasten heet Eid al-Fitr, ook wel bekend als het suikerfeest. En er komt vandaag veel eten, versiering en henna bij kijken. Mensen komen boodschappen door voor iftar, voor eten. Ik ga allemaal toetjes kopen, ik ga taart halen en ik ga het gewoon vieren met familie en vrienden. Met het feest komt er een eind aan een maand lang vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar files. Op de A28 van Assen naar Zwolle heb je een kwartier vertraging tussen Bijlen en de afrit Dwingelo. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Verder is het druk bij de Keukenhof door de bezoekers die staan in de file op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom. Daar heb je bijna een half uur vertraging. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen is nog altijd dicht tussen Haps en Malden. Vanmorgen heel vroeg is daar een vrachtwagen gekanteld. Ze zijn daar nog bezig met bergen en het repareren van de vangrail. Omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A50 onder meer. Duurt waarschijnlijk nog een half uur voor de weg daar weer open gaat. En omrijders die staan daardoor in de file op de N321 van Kuik naar Graven. Tussen de aansluiting met de A73 en Os is de vertraging iets meer dan een uur. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Spannende dag in het Europees Parlement vandaag. Want dat stemt na bijna een decennium onderhandelen eindelijk over het migratiepact. Dat moet ervoor gaan zorgen dat migratie naar Europa beheersbaar blijft. Ook belangrijk voor de formatietafel in eigen land. Maar eigenlijk heeft zo'n beetje elke Europese lidstaat te maken met het probleem. En dus hameren ze daar allemaal op dat dat migratiepact er moet komen. En dus moet worden aangenomen vandaag. Maar dat woord kielen-kielen is de verwachting van de hoofdrolspelers. En er is geen meerderheid, misschien. En als die er niet is, dan is het bijna 10 jaar onderhandelen voor niks geweest. En begint het hele circus weer van voren af aan. Met de verkiezingen van dat Europese parlement in aantocht. Over 2,5 maand, zeg ik dat goed? April, mei, juni, 1,5 maand. Twee maanden. Kleine 2 maanden. 6 juni namelijk, dames en heren, in Nederland. Kunt u gaan stemmen. Jeroen Leenaars is een van de eerder genoemde hoofdrolspelers. Vicevoorzitter van de grootste machtige EVP-fractie. En rapporteur op dit dossier. Meneer Leenaars, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met de zenuwen? Nou, het is wel een spannende dag, moet ik eerlijk zeggen. Ja, hoe spannend wordt het? Zoals u terecht aangaf. Nou ja, kijk, het hele pact waar u het over had, dat gaat over 10 wetgevende voorstellen. Dus 10 wetten in totaal. De grote meerderheid daarvan zal met een ruime meerderheid aangenomen worden. Ja. Maar op een stuk of 3 zal het echt wel 50-50 worden. En zal het er ook op aankomen wie er allemaal present gaat zijn voor de stemming straks. Ja, dus zenuwen. Ik dacht eigenlijk dat die zenuwen voor de koning waren. De Belgische koning die het parlement gaat toespreken over een uurtje. Dat was ik eerst heel zenuwachtig over, maar inmiddels is dat een klein beetje vervangen door de stemming. Juist, goed. Het hangt dus allemaal af van wegblijvers. Heb ik dat goed begrepen? Nou ja, het gekke aan het Europees Parlement, en ik ben daar niet trots op, is maar dat we hebben 705 leden, maar we stemmen zelden met 705 man. Dus als degenen die niet opkomen dagen vandaag, en daar zullen ze allemaal redenen voor hebben hoor, maar als degenen die niet opkomen dagen vandaag, zeg maar 50-50 verdeeld zijn over de voor- en de tegenstemmers, is het geen probleem. Als er heel veel voorstanders van het pact er niet zullen zijn vandaag, dan zou het heel spannend kunnen worden. Maar is het dan niet zo dat je zeker bij zo'n belangrijk dossier gewoon op je werk dient te verschijnen? Vind ik wel. Nou, ik sta ook bij de uitgang om mensen tegen te houden die het pand willen verlaten. Maar ik heb er niet 100% de controle over, helaas. Juist. Wat nou als er geen meerderheid is? Dan is het weg. Zoals ik zei, het zijn 10 individuele onderdelen. Maar voor ons is het één pact. Als één van die onderdelen faalt, dan valt het hele pact. En dan moet je opnieuw beginnen. Ja. En dan moet je straks in het nieuwe parlement waarschijnlijk gaan kijken of er nog iets te organiseren valt. Of dat we echt, en dat vind ik eigenlijk logischer, dat je echt weer voor de komende jaren weg bent. Ja. 5 uur is die stemming. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. U zegt net dat het hele pak bestaat uit 10 wetten eigenlijk, 10 onderdelen. U begint meteen met de moeilijkste vanmiddag. Waarom doet u dat eigenlijk? Nou, juist omdat wij ook gezegd hebben, het pak is een geheel. Dus als er één van die onderdelen valt, dan is het hele pact weg. En dan kan dat beter aan het begin zijn. Dan kunnen we de stemming stoppen. En dan gaan we het op een andere manier proberen te doen. Ja. Maar als het niet in zijn geheel aangenomen wordt, er zit een balans in. En als die balans eruit gehaald wordt, dan heeft het hele pact weinig zin. Het zijn 10 artikelen. En met name de eerste 2, u zei het al, die leveren de nodige kritiek op van links inmiddels. Met name ook wel van de radicaal rechtse partij, maar vooral uit de hoek van de Groenen, begrijp ik. Waar zitten de voornaamste bezwaren? Nou kijk, het is goed dat je dat benoemt, want het is natuurlijk een hele gekke coalitie die ontstaat van tegenstanders tegen het pact. Namelijk extreem links, en daar moet je in dit geval de Groenen denk ik bij rekenen, en extreem rechts. Dus het is een soort van coalitie tussen Timmermans en Geert Wilders tegen Europese oplossingen op het gebied van migratie. En wat als u het, en dat zou eigenlijk aan de Groenen moeten vragen, wat de problemen nou precies zijn. Hmm. Maar waar die procedureverordening waar u het over heeft, die gaat erover dat we vanaf nu mensen die uit veilige landen komen geen toegang geven tot de Europese Unie. Mm-hmm. Maar die houden we aan de buitengrenzen. Die krijgen daar een versnelde procedure. Ja. En gaan ook vanuit die procedure teruggestuurd worden naar het land van herkomst. Dus een soort van allemaal ter apels aan de buitengrenzen van Europa. Daar wordt heel snel gekeken wie maakt kans op eventueel verblijf in Europa. Dus een asielvergunning of een asielstatus. Ja. Wie komt uit bijvoorbeeld een veilig land zoals Marokko en is vermoedelijk economisch vluchteling, die wordt meteen op de boot of het vliegtuig teruggestuurd naar want iedereen krijgt een individuele beoordeling. Ja, maar dat heel snel. Een snelle beoordeling. Maar het grote verschil is dat voor Syrische vluchtelingen, voor mensen uit Eritrea, mensen die uit onveilige landen komen, die gaan de normale procedure in. Ja. Terwijl aanvragers uit landen als Marokko, zoals u terecht zegt, maar ook andere veilige landen, die blijven aan de buitengrens. En die kunnen dus ook geen toegang krijgen en dus ook niet doorreizen naar landen als Nederland, Zweden, Duitsland, noem maar op. Dat is toch precies wat ik probeerde te zeggen, net of niet? Nou, u zei in uw woorden, linea recta, de boot op terug. Nou, dat is uiteindelijk wel de bedoeling. Maar daar kon de indruk ontstaan dat die mensen geen individuele beoordeling krijgen. En dat is natuurlijk wel het geval. Iedereen die komt, die wordt individueel beoordeeld. Want je kunt nog steeds ook uit Marokko komen en recht op asiel krijgen. Zeker. Maar dat gaat dus met een flitsprocedure. En daar is veel kritiek op. En het tweede is dat in geval van een crisissituatie, als er heel veel komen, dat gezinnen langdurig in detentie kunnen worden gehouden. Dat is ook een doorn in het oog van die met name linkse partij. Nou, maar dat is ook niet waar, omdat er staat heel duidelijk in allebei de stukken wetgeving dat detentie voor kinderen als regel niet wordt toegepast, behalve wanneer het in het belang van het kind zelf is. En daar wordt ook op iedere zaak wordt daar een individuele beoordeling op toegepast. Het kan zijn dat een kind dat met zijn vader reist en die vader wordt om bepaalde redenen in detentie opgevangen, dat het voor het kind beter is om bij zijn vader te zijn dan helemaal alleen buiten die opvang. Over dat soort situaties hebben we het, maar dat het zal altijd een kleine meerderheid zijn. En we moeten niet vergeten dat in de afgelopen jaren hebben we natuurlijk gezien aan de oostgrenzen van Europa dat een land als Belarus migranten, vluchtelingen gebruikt als een soort van wapen tegen Europa door ze massaal de grens over te duwen. Ja. Je moet je daar als Europa ook tegen wapenen. Dus je moet ook voorzien in dat soort crisissituaties en de lidstaten De instrumenten geven om daar tegenop te treden. Ja, maar dat is nou precies het bezwaar van links en van een aantal NGO's, ook Amnesty International, die wijzen op het Vluchtelingenverdrag en op het Europese Verdrag van de Rechten van de Mensen. Die zeggen dan, die mensen mag je niet zomaar terugduwen. Mag ook niet. En er is ook helemaal geen aanleiding om te veronderstellen dat het nieuwe pact het makkelijker zou maken voor lidstaten om bijvoorbeeld mensen zomaar terug te duwen zonder dat ze individueel beoordeeld zijn. Wat er wel gebeurt, is dat lidstaten wat meer tijd krijgen om die beoordeling te doen. Dat ze wat meer mogelijkheden krijgen om mensen bijvoorbeeld aan de grens op te vangen in plaats van op andere locaties. En ook trouwens in de In de rechtspraak, ook het Europees Hof van de Rechten van de Mens, heeft ook bepaald dat je in bepaalde gevallen wel degelijk mensen ook zonder een beoordeling terug mag sturen. Als dat bijvoorbeeld gebeurt als een in groepsverband bewust de normale grensovergangen negeren, proberen illegaal een grens over te komen. Stel nou dat het allemaal tot stemming komt en er een meerderheid is. Dan gaan de plannen dus in. Dan gaan dus al die 10 onderdelen van dat migratiepact, die treden dan in werking. Maar nog niet meteen, pas over 2 jaar, want er is natuurlijk een hele berg aan nationale wetten die moet worden aangepast. Ja, zeker. En wat gaat er dan concreet veranderen? In welke zin? Nou, waarom is dit een oplossing voor het probleem? En wordt het probleem hiermee dan ook daadwerkelijk opgelost? Een van de grote problemen die we vandaag de dag hebben, is dat iedereen die een bepaald bedrag aan een mensensmokkelaar betaalt, eigenlijk zeker is van een toegangsbewijs tot de hele Europese Unie. Namelijk, je komt aan in het zuiden, maar daarna kun je eigenlijk doorreizen naar waar je naartoe wil. Dat systeem wordt in het nieuwe beleid volledig omgedraaid. Namelijk, die normale procedures die gelden nog voor mensen die echt onze hulp nodig hebben. Maar de mensen die uit veilige landen komen, die worden aan de buitengrenzen opgevangen. En die krijgen niet langer de mogelijkheid om bijvoorbeeld door te reizen naar Nederland. Ja. Daarnaast, wat ook heel belangrijk is, met name voor landen als Griekenland en Italië, is dat er ook in solidariteit meer gedaan wordt. Dus dat andere landen ook meer zich zullen gaan inzetten om die landen te helpen als de druk daar te hoog wordt. Ja, en landen kunnen, als ze vluchtelingen of een bepaald aantal vluchtelingen niet willen opnemen, met een afkoopsom die vluchtelingen gewoon in Italië laten zitten. Het kost 20.000 euro per hoofd, per vluchteling dus. En er was gisteren een stemming in de Tweede Kamer. En een meerderheid heeft ervoor gestemd om dat middel in Nederland in te gaan zetten. Het ligt natuurlijk iets anders. Het is geen afkoopsom. Kijk, het debat in Europa tussen de lidstaten is jarenlang vastgelopen op het verplichte herverdeling of niet. Dat principe is losgelaten, dus we hebben nu geen verplichte herverdeling, maar we hebben verplichte solidariteit. Dat is een mooi woord. Ja. En als je geen zin dus hebt om solidair te zijn, mag je 20.000 euro betalen per vluchteling. En dan ligt de solidariteit weer bij het land waar die mensen zijn binnengekomen. Dat zou in het allerslechtste geval gebeuren. Maar dan neem je ook als lidstaat uiteindelijk de verantwoordelijkheid dat wellicht het hele pact en de hele migratiebeleid gaat mislukken. Ja, maar dat is wel de motie, sorry dat ik u onderbreek, maar dat is wel de motie, van Joost Eertmans, die gisteren in de Tweede Kamer is aangenomen. Maar kijk, er is natuurlijk een mogelijkheid dat je als Nederland zegt, op het moment dat de asielopvang in Nederland helemaal vol zit, dat wij even tijdelijk geen mensen opvangen en dat we die afkopen, in uw woorden. Maar, heel duidelijk, de Europese wetgeving is er ook heel duidelijk in, er is een minimum van 30.000 opvangplekken nodig, ook in de rest van Europa. Dus de landen die niet aan de buitengrens zitten, ook met elkaar moeten opbrengen. Omdat het gevolg is, als ieder land zegt, zoals Nederland dan zou zeggen, en ik ken de exacte tekst van de motie niet, maar als ieder land zou zeggen, wij nemen überhaupt niemand op de komende jaren en we gooien een bak geld naar Griekenland of Italië, dan zit je binnen een jaar weer in precies dezelfde situatie als we de afgelopen jaren zitten. Ja. Namelijk dat Griekenland en Italië zeggen, dan zakt er maar in en dan laten ze gewoon weer doorlopen naar de rest van Europa. Nou ja, alles staat of valt dus bij een snelle selectie aan de buitengrenzen. Althans, als ik uw plan goed beluister, dat migratiepact goed beluister. En dat je dus ook mensen die geen recht hebben op toegang tot Europa, dus die worden afgewezen voor de procedure, dat die ook weer vertrekken, waar of niet. Ja. En daar heb je van die migratiedeals voor nodig, zoals we bijvoorbeeld met Turkije hebben gedaan. Daarover gesproken, daar is Amnesty International en Human Rights Watch voor naar de rechter gestapt om de legitimiteit van die deal met terugwerkende kracht aan te klagen, of de staat aan te klagen en hem veroordeeld te krijgen. Wat is uw reactie daarop eigenlijk? Ik was verbaasd toen ik het las, ook omdat we inmiddels bijna 8 jaar na de Turkije-afspraken zitten. We hebben toen de tijd hier, ook in het Europees Parlement, zijn heel veel vragen gesteld naar de juridische staat van van die afspraken met Turkije. En daar is altijd uitgekomen dat dat prima volgens het Europees recht is. En ik ben het ook niet meer eens met de mensen die zeggen, het heeft helemaal niet gewerkt. Als je ziet hoeveel minder mensen er zijn verdronken in de Egeese Zee na de afspraken vergeleken met voor, hoeveel minder mensen er in erbarmelijke omstandigheden terecht zijn gekomen dan daarvoor. Ja. Als je ziet wat er met het Europese geld, die 6 miljard die we uitgegeven hebben om de opvang in Turkije te verbeteren. Van Erdogan gegeven, Nee, maar dat is ook niet waar. Dat is iets makkelijks wat vaak geroepen wordt. Het is niet aan Erdogan gegeven. De Europese Unie geeft geen geld aan staten in dit geval. We hebben 6 miljard beschikbaar gemaakt. Dat is uitgegeven via organisaties zoals de UNHCR, zoals de Rode Halve Maan. Juist dat soort organisaties die ter plekke echt zorg dragen voor de mensen. Want je kunt niet zeggen, en daar zijn wij als CDA ook heel duidelijk in, je kunt niet zeggen, we moeten opvang in de regio hebben. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen zo dicht bij huis mogelijk geholpen worden. Ja. Maar dan kun je niet zeggen, en dan moeten ze allemaal zelf maar dokken. Daar moeten wij ook onze bijdrage aan leveren. Goed, vandaar dus die migratiedeals. We hebben natuurlijk gezien dat onze minister-president Mark Rutte samen met die van Italië, mevrouw Meloni, ook is rond gaan reizen in de kop van Noord-Afrika. Om daar met landen in ieder geval een poging te wagen om extra van die deals te maken. Punt is dat dit type deal geen onderdeel is van het migratiepact. Het staat er niet in. Nee, het staat er gedeeltelijk in die zin dat het dus het migratiepact het ook mogelijk maakt om bijvoorbeeld financieringen te doen in derde landen. Maar dit soort afspraken zijn buiten het pact om. En we moeten vooral ook dat soort afspraken blijven maken. Dat zit niet in de wetgeving. Dat zit in op maat gemaakte afspraken met ieder land van herkomst, ieder land van doorreis en ieder land van vertrek. Ja. Dat heeft de Europese Unie te weinig gedaan in de afgelopen jaren. Ja. We hebben het daar ook al sinds 2014 over. En daar moet nu volle bak vaart mee gemaakt worden. Ja, maar ja, als je het nodig hebt om dat migratiepact te laten slagen, dan was het misschien handig geweest om het er ook in te zetten, of niet? Nee, want kijk, dit is wetgeving, en ik wil er niet flauw over doen, maar dit is wetgeving die echt reflecteert op wat er in Europa moet gebeuren en aan onze buitengrenzen. De externe dimensie van migratie, die moeten we op een andere manier organiseren. En dat moet via bilaterale afspraken tussen de Europese Unie en dat soort landen. Sterker nog, daar heeft bijvoorbeeld het Europees Parlement, als je kijkt naar de afspraken met Tunesië, als je kijkt naar de afspraken met Egypte, daar heeft het Europees Parlement ook geen rol in gehad. Wat ik graag wil, is dat die afspraken, met name ook op het voorkomen van het vertrek van die gevaarlijke bootjes en het terugkeren van uitgeprocedeerde asielzoekers, dat we daar veel meer van dat soort afspraken gaan maken. Ja, goed. Je hebt in ieder geval dat soort afspraken wel nodig om uiteindelijk de cijfers naar beneden te krijgen. En dat is wat iedereen, dat wist niet iedereen, maar de meeste lidstaten van Europa toch willen. Waar of niet? Ja, zeker. In Nederland speelt dat een grote rol natuurlijk bij de formatie nu van dat nieuwe kabinet als het er komt. Daar ligt die migratie en met name de migratiecijfers liggen daar op tafel. En er zijn verschillende partijen die zeggen, ja luister eens, als die cijfers niet naar beneden gaan en als dat Europese migratiebeleid niet voldoende van de grond komt, dan willen wij een opt-out. Met andere woorden, naar het voorbeeld van de Denen, die ooit bij het verdrag van Maastricht, uit mijn hoofd geloof ik, begin jaren 90 hebben gezegd, vindt allemaal prima, we doen overal mee, maar wij voor ons maken een voorbehoud, een uitzonderingspositie willen we graag hebben voor wat betreft migratie. Dat willen sommige partijen willen dat ook. NSC bijvoorbeeld is zo'n partij. Hoe kijkt u daar als CDA-man tegenaan? De verbinding valt weg, dus ik hoorde de vraag op dit moment niet. Ik zal liplezend proberen te... Hoort u mij weer of is het codewoord NSC dat de verbinding hapert opeens? Gezien het feit dat er veel NSC'ers afkomstig zijn van het CDA en trouwens ook de woordvoerder bij de Europese verkiezingen komt voort uit de EVP-fractie. Dat wil zeggen, dat is Dirk Grootinke. Die was de woordvoerder van Manfred Weber. En dat is eigenlijk de fractievoorzitter van Jeroen Leenaars, met wie ik praat. Hij zit inmiddels met een telefoon aan zijn hoofd. Kijken of er uit die telefoon geluid komt. Ja, dat hoort u mij? Ja, wij horen elkaar weer. Ik zei net, ik kwam het door het woord NSC dat de verbinding opeens wegviel aan uw kant? Of... Nee, dat denk ik niet. Ik denk nog niet dat de techniek van het Europees Parlement daar al op voorbereid is. Ja. Maar de vraag was over de opt-out. Ja, maar hoe u daar tegenaan kijkt. Namelijk dat een aantal partijen, waaronder Dutch NSC, maar dat is niet de enige partij, in het uiterste geval een opt-out voor Nederland wil. Net zoals de Denen hebben afgesproken bij het verdrag van Maastricht. Ja, misschien even zonder al te veel techniek in te duiken. De Denen hebben natuurlijk geen opt-out op migratie, maar op het hele justitie- en veiligheidshoofdstuk. Ja, maar, dus ook op migratie. Zeker, maar die zitten dus nooit aan tafel als er iets op samenwerking of veiligheid, migratie of wat dan ook besproken wordt. En ik zou het voor Nederland een hele onverstandige keuze vinden. En waar ik een beetje moeite mee heb, kijk, Geert Wilders, de PVV zijn hier wel duidelijk. Die zeggen gewoon, wij willen een opt-out. Ja. NSC zegt eigenlijk, wij willen Europese regels. We zeggen niet precies wat voor Europese regels we hebben. Maar als ze niet goed genoeg zijn, dan willen we ook een opt-out. En ik heb me eraan gestoord, ook in de nationale verkiezingscampagne. We hebben heel veel partijen gehoord die met een aantal cijfers gooien. Wij moeten 50.000, 30.000, zoveel maximaal dit, maximaal dat. Ja. Zonder dat er ooit een discussie is geweest van dat Europese migratiepact wat hier nou ligt. Is dat iets wat wij in Nederland willen of niet? Wij zeggen als CDA volmondig ja. Van NSC, BBB, ik heb er nog nooit een analyse van gehoord. En dat lijkt me de eerste stap, dat je heel duidelijk aangeeft wat je zou willen dat er in Europa geregeld wordt, ja, voordat je over opt-out begint te praten. Maar dat doen ze ook. Ze geven nou ook een soort stappenplan in dat verkiezingsprogramma. U hebt het vast gelezen. Al was het maar omdat Dirk Groting de lijsttrekker is en tot voor kort ook uw woordvoerder, tenminste in ieder geval de woordvoerder van Manfred Weber. Ook bij uw fractie. Begroet u hem nog vriendelijk als u hem tegenkomt in de gang eigenlijk? Is de liefde bekoeld? Ja? Hij zei overigens, hij zat afgelopen vrijdag bij mij aan tafel bij Op 1. En toen vroeg ik hem, is het eigenlijk een gelopen race dat NSC ook onderdeel wordt van de EVP-fractie? Ik vroeg dat omdat de laatste keer dat ik u sprak in dit programma, u zei, nou, dat zien we allemaal wel na de verkiezingen. En toen zei hij, nou, ja, dat moet officieel nog wel worden besloten. Ik parafraseer het maar even, maar het is eigenlijk wel een done deal. Is dat zo? Nou, dat denk ik oprecht niet. Ook omdat je de afgelopen weken ook weer gezien hebt op een aantal punten. Noem bijvoorbeeld de toetreding van Bosnië. Dat NSC in Nederland moties indient die regelrecht tegen het beleid van de EVP ingaan. En dat zal ook hier in Brussel in de gaten gehouden worden. En dat zal meegenomen worden op het moment dat wij over uitbreiding van de fractie beslissen. Dus het is geen gelopen race. Dus met andere woorden, het stemgedrag van de NSC-fractie in de Tweede Kamer ligt bij u onder een loep, onder een vergrootglas, om te kijken of ze überhaupt wel bij die EVP-fractie horen. Uiteraard, en dat geldt voor alle partijen in Nederland en daarbuiten die na de verkiezingen bij de EVP willen. En is het feit dat zij onderhandelen, dus NSC handelt, BBB wil trouwens ook aansluiting bij de EVP, geldt dan waarschijnlijk hetzelfde voor, toch, neem ik aan? Ja, zeker. Ja. Dus het feit dat die twee partijen onderhandelen met de PVV van Geert Wilders, maakt dat nog uit? Dat zal een beetje afhangen, denk ik, ook van wat er uiteindelijk uitkomt. Als daar een formatie of een coalitie uitkomt met de PVV, zullen er een aantal partijen binnen de EVP-fractie daar vraagtekens bij stellen. Omdat wij in eigen land de strijd aangaan met extreem rechts, is het moeilijk soms om partijen te accepteren binnen de fractie die regeren met extreem rechts mogelijk maken. Aan de andere kant moet ook eerlijk zijn, in een aantal andere landen, bijvoorbeeld in Zweden, werkt de EVP en een deel van de liberalen ook samen met extreem rechts, maar dan in een gedoogconstructie. Ja. Dus helemaal nieuw zou het niet zijn, maar het zal zeker meegewogen worden. Ja. Nou ja, ik vraag het ook omdat Malik Asmani, uw collega, Nederlander, uit de Renew-fractie, dus dat is de liberale fractie, het fractievoorzitterschap daar, dus laten we zeggen de positie die Manfred Weber bij jullie heeft, is misgelopen. Hij heeft zich teruggetrokken uiteindelijk, omdat er heel veel protest was vanwege het feit dat zijn partij, de VVD, nu in die schrijfkamer in Den Haag met de informateurs met Wilders aan het praten is. Ja, maar dat geeft alleen maar aan dat bij de grote fracties in het Europees Parlement dit soort nationale keuzes zeker meewegen als het gaat om wie waar bij kan horen na de verkiezingen. En dat zou ook goed zijn als de partijen die aan het formeren zijn in Nederland daar ook rekening mee houden. Dus uw boodschap aan BBB en aan NSC is, als je bij onze familie wil horen, let op je stemgedrag. Sowieso, maar dat weten de BBB en de NSC ook wel, denk ik, hoor. Ja, dus wat is het advies dan aan hun adres uit uw mond? Nou, let op wat je stemt. Dat zeg ik net. Nee, maar kijk, ik hoef NSC en BBB geen advies te geven. Zij moeten het beleid voeren zoals zij dat willen voeren. Wij gaan straks een campagne in, ook voor de Europese verkiezingen, waar wij op onze ideeën zullen strijden. Mm-hmm. En daarna zal hier in de EVP, net zoals dat in alle andere fracties gebeurt, besloten worden wie waar toegang tot krijgt. Goed, u bent al een tijdje lid van het Europees Parlement en bent nu vice-fractievoorzitter van die hele grote en machtige EVP-fractie. En u staat wederom op de lijst om opnieuw gekozen te worden op 6 juni. Maar wel op plek 3. En u staat op 2 zetels in de peilingen. Ja, maar dat worden er sowieso 4. Oh ja? Ja. We zijn als CDA... Hebt u dat in Brussel geregeld? Nee. Moet u als Europarlementariër een beetje oppassen met de indruk wekken dat je dingen regelt, geloof ik. Nee. Nee, maar ik denk oprecht, kijk... We zijn als CDA echt een nieuwe start gemaakt. En ik kreeg overal waar ik kom, en we zijn veel op pad, ook in mijn eigen regio, krijgen we heel veel positieve feedback over wat Henry Bontebal in Den Haag doet. En ook wat wij hier in het Europees Parlement doen. Wat wij gaan doen is gewoon keihard campagne voeren de komende 2 maanden. Kleine 2 maanden, zoals Jan begint terecht zei. Ja. En ervoor zorgen dat er gewoon heel veel mensen weer op het CDA gaan stemmen. Ook omdat het CDA de enige partij is die automatisch in die grote EVP-fractie terecht gaat komen en ook daadwerkelijk iets voor elkaar kan krijgen. Nou ja, ik hoor Dirk Groting, dus de lijsttrekker van NSC, zeggen wij komen er ook wel bij. Maar u zegt dus dat valt toch te bezien. Dat zullen we dan gaan zien. Maar ik snap dat hij dat zegt. Ja. Goed, terug naar de stemming van vanmiddag. Om 5 uur vindt die plaats. U gaat dus nu voor de deur liggen om te voorkomen dat voorstanders van dat migratiepact überhaupt de benen nemen? Ja. En wanneer? Zodra ik hier klaar ben. En is het, hoort u zometeen over een half uurtje bij de toespraak van de Belgische koning, ziet u dan al een beetje wie er aanwezig is en wie in huis is? Of staat hij ook voor een lege zaal te praten straks, die koning? Over het algemeen zeker. Als er echt staatshoofden komen spreken, zit de zaal goed vol. Maar nog niet iedereen die bij de stemming aanwezig zal zijn, zal er dan ook zijn. Dus wij zijn echt, dat klinkt heel saai, maar we zijn echt koppen aan tellen nu. Dan ga ik ervan uit dat het een positieve uitkomst heeft. Spannende dag dus. Hartelijk dank. Hier de Nieuwsbv met Natasja Kips. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Deelauto's. Veel gemeenten experimenteren met dat soort voertuigen die door iedereen gehuurd kunnen worden, met wisselend succes. De EO met geld op je leven. De sleutel ligt in het parkeerbeleid. Zolang mensen hun eigen auto gratis voor de deur kunnen zetten, dan gaan mensen niet in een deelauto. De status van een auto is ook een factor die maakt dat mensen soms denken van ja, ik hou toch liever mijn eigen auto. Je moet het totale plaatje bekijken en ik heb een inwoner in Amersfoort auto eruit gedaan en die is nu de helft van de prijs kwijt in deelauto's. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ineke is opgegroeid op een boerderij in Hoogmade. Ze ging naar de kweekschool en werd juf in Amsterdam. Daar zong ze in de bruine kroeg van Tante Stien mee met Johnny Jordaan. Op vakantie in Epe ontmoette ze bij de Poffertjeskraam een Brabantse bierbrouwer uit Ulvenhout. Hun oudste zoon verbouwt nu een arbeiderswoninkje, nog met zo'n granito aanrecht, in Tilburg. Waar kom jij vandaan? Ontdek ook jouw geschiedenis in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Ruitschade? Autotaalglas.nl. Opgelost. Autotaalglas. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. Hyper de Piep, hoera! Owat is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op owat.nl. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Nu naar Aldi. Het zijn de XXL voordeelweken. Komkommers, 2 stuks voor 1 euro. Komkommertijd dus. Nog meer voordeel. Wienerschnitzels, 2 pakken, 300 gram voor 5 euro. En deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare melk. Vol of half vol. 1 liter voor slechts 75 cent. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Aantrekkelijk rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het 9e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Uw belegging is geborgd met het recht van eerste hypotheek. Meedoen kan vanaf 100.000 euro. Mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Het geert on. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven.